Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 27 stycznia. Dzień dobry albo siema. Robert Grządowski przy mikrofonie, w studiu także Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Czas na serwis. Prawie 180 milionów na koncie, a będzie więcej. Po raz 33 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ruszyło śledztwo w sprawie zabójstwa ratownika medycznego w Siedlcach. Dziś przesłuchanie podejrzanego. Aleksandr Łukaszenka wygrał tak zwane niewybory na Białorusi z ponad 87% poparciem. Ponad 178,5 miliona złotych jest na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze w ramach 33. finału zbierali wolontariusze. Były koncerty, wydarzenia sportowe i dużo dobrej zabawy. W tym roku orkiestra zagrała na rzecz onkologii i hematologii dziecięcej. Dla wielu Polaków czerwone serduszka orkiestry stały się symbolem jednoczenia się w szczytnym celu. To serduszko stało się symbolem przez te już 33 lata, jak funkcjonuje orkiestra. Jest to częścią polskości, częścią nas. Ja myślę, że chcę tą właśnie częścią być, dlatego przychodzę. No fajnie zawsze wspierać innych, szczególnie teraz właśnie mamy na onkologię dziecięcą, także fajny cel, no i warto. Wspieramy od lat też, odkąd możemy. To jak najbardziej tradycja. Fajna okazja też, żeby się pobawić przy okazji tutaj wspierając. Myślę, że każdy jak wpłaci tą złotówkę, 5 zł, 10, to się tego przykłada. Ten sprzęt z serduszkami jednak ratuje życie i lepiej jest robić coś dobrego niż nie robić nic i narzekać. Bo ważne jest pomagać, nie tylko brać. Ja tak naprawdę chcę grać z Wielką Orkiestrą najdłużej jak się da. Kulminacyjnym punktem WOŚP było Światełko do Nieba. Punktualnie o 20 w wielu miastach w Polsce oraz na świecie uczestnicy akcji rozświetlili niebo. Od początku swojej działalności WOŚP przekazała na wsparcie polskiej medycyny prawie 2 miliardy 300 milionów złotych. Fundacja kupiła do szpitali prawie 74,5 tysiąca urządzeń. Napastnik z Siedlec ma być dziś przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa ratownika medycznego. 64-latek został ugodzony w klatkę piersiową. Zmarł w szpitalu. Podejrzano zabójstwo Adamcy, który wezwał karetkę, był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu. Ratownicy z całego kraju alarmują, że agresja wobec nich jest na porządku dziennym. Po tej tragedii w Siedlcach, która według naszej oceny jest morderstwem, bo to był atak na ratownika medycznego podczas udzielania pomocy. Ratownicy co prawda korzystają z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym, ale nimi nie są. Oczekujemy rozpoczęcia albo wznowienia rozmów i działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa dla ratowników medycznych. Do tej pory nie skończyło się to śmiercią nikogo z naszych kolegów na dyżurze. Mówi Piotr Dymon, szef Ogólnopolskiego Związku Ratowników Medycznych. Do sprawy odniosła się ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Napisała, że zbrodnia w Siedlcach musi być dzwonkiem alarmowym i zapoczątkować konieczne zmiany legislacyjne. Aleksandr Łukaszenka wygrał tak zwane wybory prezydenckie na Białorusi. Według sondażu Exit Poll zwyciężył z poparciem 87,6%. Państwowe media podały, że frekwencja wyborcza przekroczyła 85%. Co na to opozycja i demokratyczny świat? Sprawdzał Maciej Jastrzębski. Kampania wyborcza przebiegała tak, jak i same wybory w atmosferze terroru, a wyniki głosowania zostały sfałszowane. Tak komentuje to, co wydarzyło się na Białorusi, autor książek o tym kraju, dr Piotr Kościński z Akademii Finansów i Biznesu w Istula. Wszyscy doskonale wiedzą, że te wybory to jest już kompletna farsa, a nie po prostu sfałszowane. Czy rzeczywiście wewnątrz kraju nikt nie zaprotestował przeciwko fałszerstwom wyborczym? Zapytałem opozycyjnego związkowca białoruskiego, Alesia Michalewicza. Być może nawet ktoś wysiedł, tylko problem polega na tym, że nie ma partii opozycyjnych. Wszystkie są zdelegalizowani. Takiego poziomu falsyfikacji, takiego poziomu presji Białoruś jeszcze nie widziała. Państwa Unii Europejskiej, w tym Polska, jeszcze przed głosowaniem zapowiedziały, że nie uznają wyników wyborów i Łukaszenki za legalnie wybranego prezydenta. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 50 delegacji z całego świata weźmie udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Niemcy mają reprezentować prezydent Frank-Walter Steinmeier i kanclerz Olaf Scholz. W Polsce jest już także król Wielkiej Brytanii Karol III. Wizytę rozpoczął od Krakowa. Z Londynu Adam Dąbrowski. Zachowanie wspomnień o zagładzie od dekad jest dla króla ważne. Karol to patron stowarzyszenia organizującego Dzień Pamięci Ofiar. Niedawno zapalał tam okolicznościowe świece. Obecność króla Karola potwierdza brytyjskie zobowiązanie było przemysłowej brutalności Holokaustu pamiętaną zawsze, by lekcje zostały wyciągnięte. Mówi Polskim Radiu posłanka Rosena Alin Khan, szefowa parlamentarnej grupy do spraw Polski. Król jest niesamowicie zajęty, ma do objechania cały świat. Fakt, że podjął decyzję, by pojechać do Auschwitz, że przyjął zaproszenie, podkreśla według mnie, jak bardzo ceni i szanuje Polaków. Dla króla będzie to 8. wizyta zagraniczna. Był już m.in. we Francji, w Rumunii, Australii i Samoa. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Klimat. Umiarkowana jakość powietrza jest teraz na Górnym Śląsku, w zachodniej Polsce bardzo dobra, we wschodniej dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 27% energii elektrycznej. Od 10 do 12 będą zielone godziny. W tym czasie powstanie więcej energii niż potrzebują odbiorcy i wtedy rekomendowane jest zwiększenie zużycia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda na spacer dziś? Zdecydowanie. Na Podhalu i w Bieszczadach może być ledwo powyżej zera, ale poza tym od 5 stopni w Trójmieście do nawet kilkunastu miejscami na Dolnym Śląsku. Żeby nie było zbyt wiosennie, to może popadać. Szczególnie na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Wysoko w górach słabe opady deszczu ze śniegiem i w górach też możliwe silny wiatr. Dzień dobry. Rozpoczynamy nowy tydzień z urodzinowymi życzeniami dla Mike'a Patona z grupy Faith No More. To na początek. If you want to open the hole, just put your head down and go. Step aside the peace of the circumstance. God'll wash away the dust of every day. Wash it away. Faith No More na początek naszego spotkania. Wokalista tej grupy, Mike Patton, urodził się dokładnie 56 lat temu. Zapraszamy do Trójki. Rzecz jasna 27 stycznia, ale pięknie wczoraj zagrała orkiestra. Niemal 180 milionów złotych na liczniku. Przecież licytacje jeszcze trwają i doświadczenie pokazuje, że kwota jeszcze znacznie wzrośnie. Coś czuję, że będzie rekordowo. Coś czuję, że pęknie 300 milionów. Wczorajszy finał i światełko do nieba przeżyjemy raz jeszcze w porannej audycji. 3, 2, 1, start! Jezu! Na tej dużej scenie było tak. Za szybko, bardzo gorąco, dmuchała na mnie taka dmuchawa jak na Beyoncé na Wembley i tak się czułam, uśmiechnięci ludzie i miałam ochotę do nich wskoczyć. Czy państwu też się wczoraj udzieliła taka pozytywna atmosfera połączenia w pięknym celu? Dwie dwójki i siedem trójek, jakby co, zapraszamy. Ale nie tylko o Wielkiej Orkiestrze dziś powiemy i o trójkowej licytacji, przy której widnieje już niezła sumka. Powiemy też o sztucznej inteligencji w służbie konsumentów, czyli o produktoskopie. To system informatyczny, który został opracowany głównie z myślą o wyeliminowaniu zjawiska tak zwanej podwójnej jakości w produktach. To jest sytuacja, gdy produkty o tej samej nazwie i marce różnią się od siebie składem albo innymi właściwościami, w zależności od tego, w jakim kraju są sprzedawane. No to jeśli mowa o tych różnych właściwościach ze względu na kraj sprzedawania, to także o samochodach produkowanych na amerykański rynek i sprzedawanych później do Europy, powiemy w porannej audycji, bo one różnią się od tych naszych. Przede wszystkim brakiem europejskiej homologacji, co ostatnio wywołało burzę i tylko pytanie, czy burzę w szklance wody, bo miało powodować problemy z rejestracją aut importowanych z USA. Jak długo sprowadzamy auta z innego kontynentu, tak ten problem jest znany. On musi być rozwiązany zgodnie z prawem. Nie można korzystać z domorosłych mechaników, którzy to przerabiają w przysłowiowym garażu. Dziś 27 stycznia, Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, ważne uroczyste obchody w Oświęcimiu. O nich także powiemy w audycji, na którą zapraszają Michał Jakubik, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Robert Grzędowski. 16 minut po godzinie 6 w Trójce kącik sportowy, amerykański, w zasadzie sportowo-muzyczny. Znamy skład tegorocznego Super Bowl i po raz kolejny wystąpi w nim Taylor Swift. To znaczy, nie będzie śpiewać, ale pokaże się na pewno na trybunach i ściągnie pewnie znów rekordową widownię przed telewizory, bo Kansas City Chiefs, czyli zespół Travisa Kelce, czyli chłopaka Taylor Swift, ma szansę na trzecie z rzędu mistrzostwo ligi NFL. W nocy Chiefs wygrali z Buffalo Bills i awansowali do finału, a zmierzą się w Super Bowl 9 lutego z Philadelphia Eagles, bo ci ograli Washington Commanders. To było już nie w nocy, a wieczorem czasu polskiego. Chiefs kontra Eagles to powtórka finału sprzed 2 lat, ale kto by się przejmował rewanżem? Jest Taylor, można liczyć kasę z reklam. I ja przypomnę może, że będzie też inna muzyczna gwiazda Super Bowl, a w zasadzie dwie, w najważniejszym telewizyjnym momencie roku w Stanach, czyli w koncercie Halftime Show wystąpi Kendrick Lamar, a obok niego na scenie ma się pojawić SZA. W Trójce teraz wystąpi za to Eddie Brickwell z zespołem New Bohemians. I'm not aware of too many things. I know what I know if you know what I mean. Freddy Brickwell i The New Bohemians. 22 minuty po 6. Przegląd prasy. Gazeta Prawna.pl pisze o wyborach na Białorusi pod znakiem opresji, fałszerstw i podporządkowania Rosji. Choć może raczej należałoby powiedzieć o pseudowyborach czy bezwyborach, jak nazywa je białoruska opozycja, bo to wybory bez realnych kontrkandydatów i bez szansy na zmianę politycznego impasu. Wybory na Białorusi, jak można było się spodziewać, okazały się karykaturą, pisze Gazeta Prawna.pl. W niedzielę Aleksandr Łukaszenka przeprowadził 7 wybory prezydenckie w historii Białorusi. Kandydaci opozycji po raz pierwszy nie zostali nawet zarejestrowani, a głosowanie odbyło się w warunkach szeroko zakrojonych represji. Ostatnią kadencję nieuznaną przez część Zachodu Łukaszenka wykorzystał do zduszenia środowisk niezależnych i zaciśnienia związków z Rosją, więc opozycja wezwała Zachód, by nie uznał wyników tegorocznych wyborów. Już przed wstępnymi wynikami analitycy spodziewali się, że komisja ogłosi ponad 80% poparcie dla Łukaszenki. No nie powinno być przecież niższe od oficjalnych wyników z 2020. Wtedy przywódca miał otrzymać 81% i znamy już wyniki podawane przez oficjalne, ale reżimowe białoruskie media, to według sondaży Exit Poll niemal 88% poparcia. Zamieszanie, drodzy państwo, międzynarodowe zamieszanie wywołał początek deportacji imigrantów ze Stanów Zjednoczonych. Amerykanie wysłali m.in. wojskowy samolot z kolumbijskimi migrantami do Kolumbii. Prezydent tego kraju odmówił i zablokował lądowanie. Po tym Donald Trump zapowiedział horrendalne cła na produkty z Kolumbii w ramach odwetu. A raz, jak pisze WP.pl, administracja Trumpa zagroziła wprowadzeniem zakazu podróżowania i natychmiastowego cofnięcia wiz dla urzędników kolumbijskiego rządu oraz wszystkich jego sojuszników i zwolenników. Sankcje wizowe miały objąć wszystkich członków partii, członków rodzin i zwolenników kolumbijskiego rządu. I prezydent Kolumbii Gustavo Petro zmiękł i pękł. Jak poinformował w niedzielę wieczorem CNN, Kolumbia zaoferowała, że przyśle do Stanów Zjednoczonych samolot prezydencki, aby pomóc w transporcie obywateli Kolumbii deportowanych z USA. To może coś pozytywnego jeszcze w przeglądzie? WOŚP. To jest rzecz zdecydowanie pozytywna. Na portalu polskieradio24.pl znajdą państwo wszelkie niezbędne informacje i relacje z wczorajszego finału. Choćby taką informację. Około północy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy poinformowała, że dzień 33. finału WOŚP zakończył się rekordową kwotą deklarowaną, ponad 178 milionów złotych. W 2024 roku podczas 32. finału orkiestry ta kwota deklarowana wyniosła 175 milionów. I przypomina też nasz portal, że Wielka Orkiestra zebrała w zeszłym roku ostatecznie i końcowo ponad 281 milionów, co sugeruje, że granica 300 milionów może zostać w tym roku przebita, a wszystko na urządzenia dla onkologicznych i hepatologicznych oddziałów dziecięcych, ośrodków chirurgii i neurochirurgii onkologicznej. I to jest tutaj najfajniejsze. I'm not afraid to die. Stowarzyszenie Społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Marian, w Media Expert koniec wielkiej wyprzedaży, a cały czas mają telewizory taniej, smartfony taniej, laptopy taniej i AGD też taniej. No i taki finał to ja szanuję, Barbara. No i to jest najwyższy czas na zakupy w Media Expert po prostu. Bo w Media Expert taniej masz. Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Trwa akcja ratunkowa po silnym wstrząsie w kopalni Marcel w Radlinie na Śląsku. Miał miejsce około 800 metrów pod ziemią po 3:00 w nocy. Jak informuje Polska Grupa Górnicza, w rejonie wstrząsu przebywało 29 górników. Trwa wycofywanie załogi. Jest śledztwo w sprawie zabójstwa ratownika medycznego w Siedlcach. Napastnik ma być dziś przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Ugodzony nożem ratownik zmarł w szpitalu. Podejrzano zabójstwo Adamce, który wezwał karetkę, był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu. Zbrodnia w Siedlcach musi być dzwonkiem alarmowym i zapoczątkować konieczne zmiany legislacyjne. Tak do sprawy odniosła się ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Liban przedłuży zawieszenie broni z Izraelem do połowy lutego, mimo że Tel Awiw nie dotrzymał terminu wycofania swoich wojsk z południa tego kraju. Wczoraj w ataku izraelskiej armii zginęło 22 Libańczyków. Ofiary to mieszkańcy, którzy próbowali wrócić do swoich domów. Zawieszenie broni między Libanem a Izraelem weszło w życie pod koniec listopada. Zakładało, że libańskie wojsko i siły pokojowe ONZ zostaną rozmieszczone na południu kraju, które opuści izraelska armia. 60-dniowy termin wycofania się minął wczoraj. Pełny serwis Trójki o 7:00. Chyba wyprodukowaliśmy wczoraj bardzo dużo ciepła, bo będzie dziś wyjątkowo ciepło jak na styczeń. Na ogół od 5 do 10 stopni Celsjusza, ale miejscami na Dolnym Śląsku nawet kilkanaście. Zimniej tylko na Podhalu i w Bieszczadach, a z minusów może popadać, zwłaszcza na Pomorzu i w Wielkopolsce, w górach silny wiatr. Niemal 180 milionów złotych obecnie, ale będzie więcej na koncie Wielkiej Orkiestry i wciąż mogą też państwo na to wpłynąć, bo wciąż trwają licytacje, także ta trójkowa. Można wylicytować piękny, specjalny wieczór tutaj przy Myśliwieckiej z kolacją przygotowaną przez Michała Nogasia i Agnieszkę Szydłowską z obecnością w studiu podczas audycji Off Control. A tych atrakcji jest jeszcze więcej. Obecnie ponad 5000 złotych w tej licytacji. Ona trwa do 7 lutego. I lost my mind. pan do baleje, to cut a long story short, ale teraz nie będziemy skracać, teraz szczegółowo, za nami 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na koncie ponad 178 milionów, a serce przedsięwzięcia wciąż bije, orkiestra wciąż gra, podana suma nie jest przecież ostateczną. Jak to wyglądało wczoraj? Przenieśmy się w czasie i na warszawskie błonia stadionu PGE Narodowego, to właśnie tam było centrum wczorajszego finału. Macie? 5000. Moje się jeszcze liczy. Liczenie zebranych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy pieniędzy wciąż trwa, a dokładny stan konta poznamy w marcu. Jak było wczoraj? Mogliśmy zadbać, pomagając i o piękno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. A więcej opowiada Ewa Jakubiec, Miss Polonii. Między innymi jestem wolontariuszką. Właśnie teraz wróciłam z kilkugodzinnego spaceru tutaj na błoniach PGE i puszka jest naprawdę bardzo, bardzo już ciężka, więc się bardzo cieszę. A mój drugi udział to właśnie od zawsze Biuro Miss Polonii i Fundacja Miss Polonii grają razem z WOŚP-em. I właśnie w tym roku na aukcję przekazaliśmy sesję zdjęciową, profesjonalną, razem ze mną, także pewnie miło sobie spędzę z kimś czas, nie mogę się doczekać. Tak. Jak co roku fryzjerzy angażują się i klientom układają włosy. W zamian oczywiście za wrzucanie datków do puszki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czyli widzimy fryzury plecione, układane, także pełna kreatywność. Troszkę popsikać, bo takie są włosy odporne, więc trzeba dużo lakieru, żeby się trzymało. Tutaj właśnie mamy malowanie farbami i areografem. Za dowolny datek można mieć pomalowaną twarz, ręce. Co sobie zażyczyłeś, żeby mieć namalowane na twarzy? Wilka. A dlaczego wilka? Bo lubię. Bo one są straszne. Kogo chcesz przestraszyć? Wszystkich. Na szczęście przerażających wilków było niewiele, bo nad bezpieczeństwem i atmosferą czuwali wolontariusze i o nich opowiada Amerys Polski, która występowała na wośpowej scenie. Nie ma bardziej uśmiechniętych i takich chętnych do działań osób jak ci, co chodzą tutaj w koszulkach z napisem Patrol. A poza tym to, co bardzo mi się podoba, to otwarcie na muzykę i kulturę, że można poszaleć, każda muzyka jest zaproszona, nikt się nie obraża na nic, czuję po prostu taki luz. I moi drodzy, w ten sposób naprawdę robimy niesamowite rzeczy. Piękne, takie dla nas, dla Polski. I za moment pokażemy dobrym aniołom, że także jest to niezwykle ciepły moment, serdeczny, scalający nas wszystkich. I moi drodzy, bądźcie przygotowani na przepiękne 4 minuty, takie, które później ponieście ze sobą. 3, 2, 1. Start! Ognie w trakcie światełka do nieba o 20 były tak ogromne, jakby wszyscy artyści, którzy występowali wczoraj na wośpowej scenie, oszczędzali je przez cały rok w trakcie swoich tras koncertowych. Amerys Polski relacjonowała część koncertową tak. Jezu! Na tej dużej scenie było tak. Za szybko, bardzo gorąco, dmuchała na mnie taka dmuchawa jak na Beyoncé na Wembley i tak się czułam, uśmiechnięci ludzie i miałam ochotę do nich wskoczyć. W tym roku orkiestra zbierała dla pacjentów onkologii i hematologii dziecięcej. To szczególnie ważne, bo nowotwór u małych dzieci przebiega dużo bardziej przebiegle. O tym mówi profesor Wojciech Młynarski, onkolog i hematolog dziecięcy. My nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, ale to są zupełnie inne choroby nowotworowe niż dorosłych. To jest niesamowite, ale może się okazać tak, że w ciągu 24 godzin objętość nowotworu powiększy się 2 razy. I w ciągu tygodnia z braku nowotworu może się okazać, że jest wielki głód w brzuchu. Dlatego my musimy bardzo szybko diagnozować i szybko leczyć. A w diagnozowaniu i leczeniu ma pomóc sprzęt zakupiony przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zarażajmy się tą energią, drodzy Państwo, a relację przygotowała Ola Dobieszewska. Za tobą długich okrążeń tysiące.

Któż z nas nie zna tych historii o kupowaniu proszku z Niemiec? No przecież lepiej pierze, ładniej pachnie. Albo kosmetyków z zachodu, bo są po prostu lepsze. Jedni mówią, że takie historie to mit, inni udowadniają różnicę, ale wydaje się, że faktycznie coś w tym jest. W odpowiedzi poznańscy naukowcy stworzyli produktoskop. Ten wykryje wszelkie informacje o tym, że producenci zdecydowali się na faktyczne podwójne standardy i o tym produktoskop zaraportuje odpowiednim organom. O szczegółach Jacek Frenzel. O jakości niektórych produktów wiemy choćby z filmów. W jednym sklepie na półkach po rocznym leżeniu cukier ma 80% cukru w cukrze, a w drugim sklepie ma 90% cukru w cukrze. A dzięki mojemu wynalazkowi to dojdzie do tego, że pomieszając sadzić buraków na cukier, tyle będzie cukru. Cukrze. Tamten wynalazek miał być tylko do cukru. Produktoskop, czyli nowatorski system, który ma gromadzić wszelkie informacje i opinie od nas klientów i konsumentów na temat różnorodnych produktów, które kupujemy. To system informatyczny, który został opracowany głównie z myślą o wyeliminowaniu zjawiska tak zwanej podwójnej jakości w produktach. Maciej Niemir, sieć badawcza Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny. To jest sytuacja, gdy produkty o tej samej nazwie i marce różnią się od siebie składem albo innymi właściwościami, w zależności od tego, w jakim kraju są sprzedawane, a konsument nie jest zupełnie tego świadomy. Właśnie, bo konia z rzędem temu, kto wie, ile proszku jest w proszku. Faktycznie, niestety zdarza się, że na przykład proszek do prania w Polsce może być mniej wydajny albo słabiej pachnący niż ten sam proszek kupiony w Niemczech. Mięso w jakimś wyrobie może być gorszej jakości, czy będzie go po prostu mniej w składzie, czy też użyty plastik w jakimś produkcie będzie w jednym kraju po prostu gorszy. W przypadku różnic w jakości pojawi się alert i tu do działań przystąpią inspektorzy z UOKiK. Dzięki temu UOKiK uzyska wsparcie w szybkim wyszukiwaniu podejrzanych produktów. Bartosz Klimczuk, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeżeli podejrzenia się potwierdzą, na przykład produkt okaże się niebezpieczny albo nie będzie spełniał obowiązujących norm, to wtedy trafi do badań laboratoryjnych. A jak będzie działał produktoskop? Wszystkie wzmianki, komentarze, opinie z różnych zakątków internetu, z porównywarek, sklepów internetowych, systemów aukcyjnych, marketplace'ów, poblogi, media społecznościowe, a nawet treści wideo z YouTube'a czy też TikToka, przetwarza za nas sztuczna inteligencja. To właśnie dzięki niej zbierany jest materiał z całej Europy do analizy, czyli dajemy rekomendacje, co jest problemem, gdzie występuje problem, jak często i jakiego produktu dotyczy. Docelowo produktoskop będzie przede wszystkim służył UOKiK, ale w przyszłości może znaleźć zastosowanie również w innych instytucjach, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo produktów, czy chociażby kontrolę jakości. Takie rozwiązanie z pewnością wpłynie na producentów i na przykład proszek do prania kupiony w Niemczech czy w Polsce będą wreszcie takiej samej jakości. Sztuczna inteligencja w służbie dla konsumentów, czyli produktoskop. No szkoda, że wyniki przesiewania przez AI dostanie tylko UOKiK, bo taka aplikacja z dostępem dla każdego konsumenta bardzo by się przydała. Ostateczne wdrożenie produktoskopu ma nastąpić do końca przyszłego, czyli 2026 roku. On my way up north, up on the venture, I pulled back the hood and I was talking to you and I knew then it would be a lifelong thing, but I didn't know that we could break a silver lining and I'm like a good book, I can't put this deep in a sort of fairy tale with you. A sort of fairy tale with you. A sort of fairy tale with you. On the 101, the girl had come undone. I tried to downplay it with a bit about us. He said, you'd take it as long as I could. I could not erase it. And I'm too sick, like a echoes deep in. This is old, a fairy tale we hear. This is old, a fairy tale. This is old, a fairy tale. Back where you could taste heaven perfectly, feel out the summer breeze. Didn't know when we'd be back in. I don't, didn't think we'd end up like this. And I'm too sick, like a good bug, I can't put this deep in. This is old, a fairy tale with you. This is old, a fairy tale with you. This is old, a fairy tale with you. Janos w trójce, a ja czekam na pozytywne dawki, pozytywnej energii od państwa. O tak, wystarczy nam nawet hura albo siema wykrzyczane do słuchawki. Kop dobrych fluidów na początek tygodnia. I ja mam dziś dobry nastrój, nie narzekam, ale chętnie bym jeszcze trochę paliwa do baku dodał. Dwie dwójki i siedem trójek, ten numer działa, tylko proszę nie wpisać dwóch dwójek i siedmiu siódemek. Przypadkiem mi się udało ostatnio, podobno dzwoniłem do usług spawalniczych według telefonu, ale nikt nie odebrał. A Staszek od państwa odbierze. Dwie dwójki i siedem trójek.